11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Amsterdam-Zuidoost is aan het begin van de avond in een woning een jongen van 16 doodgeschoten. De politie en hulpdiensten waren gealarmeerd. Onder meer ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig, maar het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden. Het Parool meldt dat de politie twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd heeft gearresteerd, waarvan zij worden verdacht is nog onduidelijk. De schutter zou zijn gevlucht. Een scenario dat de politie volgens het Parool onderzoekt is dat de jongens aan het spelen waren met een vuurwapen. Binnenkort zijn in Frankrijk restaurants, culturele instellingen en sommige vormen van openbaar vervoer alleen nog toegankelijk voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. Het parlement heeft er met een grote meerderheid mee ingestemd dat een negatieve coronatest niet langer voldoende is voor een pas sanitair. Ook moeten mensen een boosterprik hebben gehad. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten wat de veiligheidsrisico's zijn voor Nederlanders in Oekraïne en of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De VVD wil dat het Nederlandse reisadvies wordt aangescherpt vanwege de militaire dreiging door Rusland. Gemeenteraadsleden hebben 3 keer zoveel te maken gekregen met bedreigingen en geweld als in 2015, namelijk 15% van de ondervraagden. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Toch stelt 3/4 van de zittende raadsleden zich herkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Volgens een schatting van de politie in de gemeente Amsterdam waren er vanmiddag 15.000 demonstranten op het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De organisatie zegt zeker 25.000 mensen. De demonstranten trokken door het centrum. Volgens de gemeente verliep dat vreedzaam. Hulporganisatie Save the Children maakt zich zorgen over de gezondheid van mensen en in het bijzonder kinderen op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan. Door de vulkaanuitbarsting in het gebied is volgens de organisatie de luchtkwaliteit heel slecht. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, mondkapjes te dragen en alleen water uit flessen te drinken. Of op de eilandengroep slachtoffers zijn gevallen is nog altijd niet duidelijk. Zangeres Anouk stopt als coach bij The Voice of Holland, heeft ze op Instagram gezegd. Gisteren meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van de talentenshow vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom het programma. Anouk noemt het programma nu een corrupte bende en de situatie een pleurisooi. Het weer. Plaatselijk valt nog een bui. Vannacht wordt het droog. Minima vannacht rond de 3 graden. Morgen meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal wat regen vallen. Afhankelijk van de zon wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Alle ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Prima voorzet, goed aangenomen. De spanning is op te snijden. De Eredivisie is weer begonnen. En daar wil je geen seconde van missen. Stap nu over op Ziggo Internet en TV en kijk een jaar lang gratis alle Eredivisiewedstrijden live met ESPN compleet. Dus stap nu over op Ziggo.nl. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Mooi nieuw project voor Linda de Mol. De serie Gooise Mannen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Morgen bepaalt de rechter of 4 Afghaanse gezinnen moeten worden geëvacueerd. Asieladvocaat Barbara Wegelin heeft dat geëist. En wat gaat het nieuwe kabinet doen? Dat vraag ik Tweede Kamerlid Kati Piri. En de rechtspopulistische Franse presidentskandidaat Eric Zemmour wordt beschuldigd van het aanzetten tot rassenhaat en het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid. Maar wordt hij veroordeeld? Hans Renders is hier. Hij behandelt in zijn biografie-rubriek de biografie van Koos Vorink. En tussendoor muziek van Spinvis als tegenwicht voor Blue Monday morgen. En zometeen nog de vraag hoe de Australian Open er zonder Djokovic uit gaan zien. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 16 januari. Nou, wat een pleurisooi allemaal. Jurylid Anouk stapt op bij The Voice of Holland. De zangeres reageert daarmee op de misstanden bij de talentenjacht. Het is gewoon een corrupte bende. Ik bedoel, ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie. Ze legt haar keuze nog verder uit. En waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken. Ja, dat kan echt niet. Dat kan niet. Sponsor T-Mobile wil ook niks meer met The Voice te maken hebben. De showbiz-deskundige van RTL Boulevard vraagt zich af of er nog wel nieuwe geldschieters zullen komen. Dat betekent dat zelfs als je daarmee doorgaat, je af moet vragen of het zo makkelijk wordt om weer een nieuwe hoofdsponsor te vinden. Nu blijkt dat het niet een programma voor de hele familie is, maar vooral een programma voor vieze mannetjes. Hart van Nederland vroeg op straat wat mensen ervan vinden dat The Voice is stopgezet. Ik vind het heel erg jammer, want het programma op zich is hartstikke leuk. Het nieuws verraste deze man overigens niet. Alleen, ja, je hebt altijd rare mensen op de wereld. Je hebt Epsteins, grote en kleine. In Amsterdam werd tegen de coronamaatregelen geprotesteerd. Er waren mensen die niet geloven in het virus. Er is geen ziekte, er is geen corona. Er is gewoon een herfst- en een wintergriep. Andere demonstranten vinden dat de cijfers wel meevallen. En zelfs in de persconferentie zeiden ze ook dat de Omicron-variant veel minder ziekmakend is. Dus waarom hebben we nu al die maatregelen nog? Kan gelijk van tafel. Daar sloot deze mevrouw zich bij aan. Al die achterlijke regels, weg ermee. Open, de horeca open, alles open. Ja, en er waren boeren op het museumplein. Top, er moet toch veel meer. De horeca moet zich ook laten horen. Horeca-mensen stonden er wel, maar deze restauranthouder snapt waarom het er niet zoveel waren. Ik werk 7 dagen in de week om het hoofd boven water te houden. En je wordt gewoon moe. Je wordt gewoon moe. Meer is het niet. Verder met de Amerikaanse oud-president Trump. Die gaf vannacht een speech in Arizona. Last year we had a rigged election and the proof is all over the place. We have a lot of proof and they know it's proof. Trump vindt de stembusgang van vorig jaar nog altijd oplichterij. Hij wil nog niet zeggen of hij bij de komende verkiezingen mee gaat doen. Of misschien toch. En in 2024 we are going to take back the White House. Tot slot een oproep van 2 bomenkwekers die met pensioen gaan. Ze zijn op zoek naar een specifiek iemand. Ja, als het kan, een gay man. En dat is misschien een beetje raar. Met de kwekerij hoort ook een gay camping, vandaar deze oproep. Maar geïnteresseerden in die camping moeten zich niet laten afschrikken door het zware werk op de kwekerij. Ja, er zijn natuurlijk zat jonge mannen die denken, ja, ik heb vroeger met poppen gespeeld, dus nou, dat is misschien niet iets voor mij. Jawel, dit is echt iets wat iedereen kan. En als jij denkt, lekker buiten, dat kan je ook doen als je vroeger met poppen hebt gespeeld of niet hebt gevoetbald. Dit is gewoon voor iedereen leuk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En morgen staat er in de kranten ook weer nieuws. Ze zijn alvast ingekeken door Christian Bonenbak. De MeToo-affaire bij The Voice houdt ook de kranten bezig. De Volkskrant sprak met 5 deelnemers die de afgelopen jaren meededen aan de liveshows. Seksueel getinte opmerkingen waren aan de orde van de dag, zeggen ze. 3 van de 5 noemen daarbij de naam van bandleider Jeroen Rietbergen. Ik vond hem echt een viezerd, zegt een van hen. Hij was 40, ik 18, maar ik voelde mij ook gezien. Hij was een coole gast, de vriend van Linda de Mol. Als kandidaat ben je kwetsbaar, zegt een ander. Misplaatste grapjes worden weggelachen. Niemand durfde iets over zijn opmerkingen te zeggen, want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles. In de Telegraaf schrijft John van de Heuvel over het onafhankelijk onderzoek dat president ITV heeft aangekondigd naar de gebeurtenissen bij The Voice. Een lachertje, vindt de misdaadjournalist, die een vergelijking maakt met de slager die zijn eigen vlees keurt. Een zedenonderzoek hoort thuis bij de politie en niet bij een bureau dat door producent ITV wordt betaald, schrijft van de Heuvel. Hij weet ook te melden dat niet alleen Jeroen Rietbergen en Ali B. worden beschuldigd van seksuele intimidatie bij The Voice, maar ook Marco Borsato en een regisseur. Grote datacenters zijn van harte welkom in het noorden, schrijft het Financieel Dagblad. Na de ophef over de komst van het datacenter van Facebook in Zeewolde zeggen de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en Groningen Seaports nu dat er in het noorden genoeg ruimte en genoeg stroom is. Maar regionale politici zijn minder enthousiast. Datacenters zijn lelijk en leveren niet zo gek veel banen op. Dan kun je op dezelfde plek beter een ander bedrijf neerzetten, zegt een Gronings statenlid van het CDA. Een batterijenfabriek bijvoorbeeld. Krijgt de griep weer een kans, vraagt het Parool zich af. Op dit moment, het gebruikelijke seizoen, heeft bijna niemand in Nederland griep, net als vorige winter. Dat komt natuurlijk door corona, maar nieuw is dat het influenzavirus deze winter wel rondgaat in andere landen, zoals Polen, Zweden en Noorwegen. In Kroatië is er zelfs een griepepidemie. Door alle coronamaatregelen zijn de virussen nogal ontregeld. Zo hadden we vorig jaar midden in de zomer ineens een uitbraak van het RS-virus. Het kan dus best zijn dat de griep nog komt. En dan zijn we extra kwetsbaar, want na 2 jaar zonder griep is onze weerstand een stuk minder. De coronacrisis vergroot de ongelijkheid in de wereld, zegt Oxfam Novib in het AD. Terwijl in Davos het feestje van de rijken begint, het World Economic Forum, komt Oxfam met zijn jaarlijkse rapport over rijkdom en armoede. De 10 rijkste mensen ter wereld wisten tijdens de pandemie hun vermogen te verdubbelen, terwijl 160 miljoen mensen door ziekte en werkloosheid in armoede terugvielen. En er kwamen ook 9 farmamiljardairs bij, rijk geworden door vaccins en medicijnen die arme landen niet kunnen betalen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Novak Djokovic has lost his appeal. The world number one has been booted out of Australia. With the world's number one tennis player being kicked out of Australia. Ja, zonder Novak Djokovic begint dan morgen het Grand Slam tennistoernooi, de Australian Open. Voormalig tennisser Christy Bogert gaat daarvan voor Eurosport verslag doen. Goedenavond, Christy. Goedenavond. Ja, een grote meerderheid van de Australische bevolking is blij, hè, dat Djokovic is vertrokken. Betekent dat ook dat er groot enthousiasme is voor het toernooi morgen? Nou, ik denk dat de Australiërs wel heel erg blij zijn dat er weer iets aan entertainment is. Want het is daar natuurlijk de afgelopen 2 jaar nog veel erger geweest qua lockdown dan waar dan ook in de wereld. Maar het heeft wel 11 dagen natuurlijk het nieuws beheerst. En dat was minder leuk. Maar ik ben wel blij zelf ook dat nu het tennis gaat beginnen. Ja, dat stadion zit vol. Nee, dat, per 1 december was inderdaad aangekondigd dat alles weer 100% vrijgegeven werd. Dus alle toeschouwers mochten weer binnen. Maar een paar dagen geleden, door eigenlijk de toename van alle besmettingen vanwege de Omicron-versie, is alles op 50% gezet. Dus dat is een beetje jammer. Ja, wat vinden eigenlijk de collega-tennissers ervan dat Djokovic niet meedoet? Weet je dat? Ja, er zijn er een paar die laten wel wat weten. Die zeggen van Djokovic heeft ook heel veel betekend voor tennis. Hij is iemand die altijd voor anderen opkomt. Hij doet heel veel goede dingen. Die laten zich wel een beetje horen. Maar het is wel een beetje een minderheid. En als je tel een Griekspoor, een Nederlandse speler die daar ook aanwezig is, moet geloven, dan is op het moment dat Djokovic aankwam of ergens was, dat iedereen een beetje stil viel. Dus ik denk dat het een hele ongemakkelijke situatie lang is geweest. En dat is natuurlijk nu tot een einde gekomen. Dus dat is wel wat meer ontspanning, denk ik, voor de andere spelers. Ja, en wat het toernooi zelf betreft, Djokovic zou bij winst de beste tennisser aller tijden kunnen worden, hè? Want hij heeft al 20 Grand Slam toernooien gewonnen. Maar goed, de Spanjaard Rafael Nadal heeft er ook 20 gewonnen. Die doet wel mee. Dus zijn alle ogen nu op hem gericht? Nou, zeker omdat hij natuurlijk de grootste naam is en inderdaad net als zowel Federer als Djokovic op 20 Grand Slam staat. Aan de andere kant, van die 20 heeft hij er maar 1 gewonnen in Melbourne. Dus dat zegt ook wel een beetje natuurlijk dat het niet zijn meest favoriete Grand Slam is. Ja. En er zijn inmiddels natuurlijk een paar kapers op de kust. En wat een beetje vervelend is van de situatie van Djokovic, het moment dat hij zich heeft moeten terugtrekken, toen was het speelschema en ook het, zeg maar, het speelschema voor de eerste speeldag al bekend, wat inhoudt dat hij uit het schema is gehaald en er is een zogenaamde lucky loser. Dat is een speler die in de laatste ronde van de kwalificatie verloren heeft. Die is op zijn plek gekomen. Wat eigenlijk dat gedeelte van het schema natuurlijk wel een beetje zwakker maakt. Want er is wel een groot gat, valt daar. Om niks te nadelen van degene die zijn plekje inneemt. Maar ineens is daar natuurlijk een gat in het schema gekomen. En dat zorgt er wel een beetje voor dat de bovenste helft, waar Djokovic zou zitten, dat wat zwakker is dan de onderste helft. Ja. En nu zit wel Nadal toevallig in de bovenste helft met Alexander Zverev. En onderin zit Daniel Medvedev en Tsitsipas, nummers 2 en 4 van de wereld. Dus het is nog wel een beetje goed verdeeld. Ja, het is nog wel een beetje goed verdeeld. Maar wat gaat dat betekenen voor de einduitslag? Wie maakt de meeste kansen? Ik denk dat alle ogen inderdaad gericht zijn op Nadal. Ik hou mijn hart wel een beetje vast voor zijn fysieke gesteldheid. En ik denk toch dat Daniel Medvedev de nummer 2 geplaatst die de grootste kans maakt. En als dat gebeurt, als Medvedev zou winnen of eventueel Alexander Zverev zou winnen, de nummer 3 van de wereld, betekent ook dat we na dit Grand Slam toernooi een nieuwe nummer 1 van de wereld gaan krijgen. En dat zal dan of Medvedev of Zverev zijn bij een titel. Ja, dus minder spannend hoeft het niet te worden. Zeker niet, zeker niet. Oké, dankjewel. Eurosport-commentator Christy Bogert. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. No Mercy was dit van Raccoon. Van de Afghanen die voor Nederland werkten en Afghanistan nog niet hebben kunnen verlaten, nu de Taliban aan de macht zijn, verkeren velen nog in onzekerheid. Worden zij nog geëvacueerd? Via een kort geding eist asieladvocaat Barbara Wegelin dat de Nederlandse overheid 4 Afghaanse gezinnen evacueert. En morgen doet de rechter hier uitspraak over. Ja, en wat gaat het nieuwe kabinet doen voor deze groep Afghanen? Daar praat ik zo over met advocaat Barbara. Niet alleen met advocaat Barbara Wegelin, maar vooral met Tweede Kamerlid Kati Piri. Ze zijn er volgens mij allebei. Maar ik begin met mevrouw Wegelin. Goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u juist voor deze 4 gezinnen een kort geding begonnen? Nou, er zijn een aantal verschillende groepen mensen die wij bijstaan met een groep advocaten. Dat zijn de mensen waarvan we zeker wisten of dachten te weten dat ze op de evacuatielijst stonden. De hele grote groep mensen die nooit antwoord heeft gekregen op de e-mails die ze gestuurd hebben. En dan een veel kleinere groep mensen die naar hun mening ten onrechte niet voor evacuatie in aanmerking zouden komen. Dus die afgewezen zijn. En het voordeel van beginnen met procederen over de grote juridische vragen voor de groep mensen die wel op de lijst stonden, was dat we daar niet de discussie aan hoefden. Of ze voor evacuatie in aanmerking kwamen, of dat ze in levensgevaar zijn, of dat Nederland wel of niet een toezegging had gedaan. Want dat stond dan, zwart op wit, dachten wij al vast. Ja, nou bleek dat in de loop van de procedure werd dus één van die vier gezinnen, werd dat dan alsnog van betwist. Maar dat bleek dus pas nadat we begonnen waren. Ja. Het kortgeding diende op 4 januari. En toen heeft Buitenlandse Zaken toegezegd dat drie gezinnen dus binnen een maand geëvacueerd zouden worden. Maar dat lijkt mij dus precies de toezegging waar het u om te doen was. Ja, dat was een heel dubbel. Want ik ben in september begonnen met die zaken. En in november hebben we dus met de vuist op tafel geslagen en gezegd, nu, we proberen nu al maanden informatie en antwoorden van Buitenlandse Zaken te krijgen. Nu gaan we naar de rechter als jullie niet binnen 2 weken gaan communiceren. Toen bleef het nog steeds stil. Nou, toen zijn we 25 november begonnen met die procedures. En het bleef eigenlijk stil. Hè? Het enige reactie die we van Buitenlandse Zaken kregen was, ja, je vraagt ons om het onmogelijke te doen en daar kunnen we niet toe gehouden worden. En wat wij alsmaar zeiden is, ja, maar zeg ons dan wat je wel doet. Want als je niks zegt, dan kunnen we helemaal niet beoordelen of we het onmogelijke vragen. Je zegt gewoon helemaal niks. Ja. En ik kreeg op Oudjaarsdag nog zo'n soort briefje van de landsadvocaat. En toen op de zitting inderdaad zeiden ze, nou, pin ons er niet op vast. Maar misschien, heel misschien lukt het wel om ze binnen een maand daar weg te krijgen. Nou ja, het ministerie doet blijkbaar wel zijn best. Maar er zijn veel praktische obstakels, hè? Ook omdat veel Afghanen van die lijst geen paspoort hebben. Ja, en je moet natuurlijk ook echt niet denken dat het simpel is, hè? Dat zeggen, zegt helemaal niemand die hiermee te maken heeft. Die denkt van, oh ja, wandel Afghanistan even binnen en koop een ticket. Natuurlijk is het ontzettend ingewikkeld. Want je moet onderhandelen met de Taliban. Je moet onderhandelen met allerlei partijen in de regio. Daar worden voorwaarden gesteld die wij niet kennen. Het is ontzettend ingewikkeld. Zeker voor de mensen zonder paspoort inderdaad. Maar wat wij dus met die procedure hebben gezegd is, We kunnen maar op 2 dingen afgaan. Namelijk wat Nederland heeft gedaan tijdens wat zij noemen de acute evacuatiefase. Dus in augustus. Uh-huh. Daar is inmiddels een officiële evaluatie van geweest. Nou, dat ligt er niet om wat daarin stond. Veel te weinig urgentie. Een beetje aan laten kabbelen. De soep moet niet te heet gegeten worden, zei de minister van Defensie. En het tweede waar we op af kunnen gaan is wat andere landen en particuliere organisaties, hoe succesvol die erin zijn om mensen daar weg te krijgen. En die lijken toch ook voor mensen zonder paspoort een stuk succesvoller te zijn. Ik denk daarom dat het ministerie wist, hè, voor deze 4 mensen, als we blijven bij, voor deze 4 gezinnen, als we blijven bij, je kan niet het onmogelijke van ons vragen, dan gaat de rechter toch zeggen tegen ons, jullie moeten aan de bak voor deze mensen. Dus juridisch kreeg ik, werd de wind een beetje uit de zeilen gehaald. Maar voor deze 3 gezinnen is het natuurlijk fantastisch als ze daar wegkomen. Dat snap ik. En wat kan die uitspraak betekenen voor die andere Afghanen die op evacuatie wachten? Of moet u dan eigenlijk voor hen allemaal eerst een kort geding voeren om Buitenlandse Zaken in beweging te krijgen? Nou ja, dat zou dus kunnen en dat moet je helemaal niet willen. Want in wezen gaat het natuurlijk, gaat deze vraag om, hoe gaat Nederland om met onze voormalige bondgenoten in Afghanistan? En het zou niet nodig moeten zijn om juridische procedures op te starten om duidelijkheid te krijgen over de simpele vraag, staat iemand op de evacuatielijst bijvoorbeeld? Ik kreeg een mailtje van een andere advocaat. Hoe kom ik er eigenlijk achter of iemand op die lijst staat? Dat weten we dus niet. Nee. Dus je wil niet zo'n heel juridisch circus op hoeven tuigen, maar het lijkt er in ieder geval op dat voor deze 4 gezinnen nodig is geweest. Want ik geloof er dus niet zo heel erg in dat de zaak echt in beweging was gekomen als ik dat niet had gedaan. En dat is een treurige constatering. Ja. Maar kunnen anderen daar dan recht aan ontlenen? Nou, dan jurisprudentie, dat hangt Dat hangt ervan af of de rechter ondanks die toezegging toch een beetje de grote vragen gaat beantwoorden. En dat zijn dan bijvoorbeeld in hoeverre is de Nederlandse rechter hier überhaupt bevoegd. Dat wordt in deze zaken niet betwist. Maar het zou ontzettend helpen als de Nederlandse rechter zou zeggen ik ben bevoegd. Want dat helpt dan in die andere zaken. Wat bijvoorbeeld ook een heel belangrijk punt is, is in hoeverre is zo'n toezegging afdwingbaar, gegeven de heel moeilijke discussie over wat er kan en wat er niet kan in Afghanistan. In hoeverre mogen we en kunnen we naar buurlanden kijken om te zeggen dat Nederland genoeg of niet genoeg doet aan inspanningen. Dus ja, het hangt er een beetje van af hoe groot de rechter het wil maken. Ja. Kati Piri, u hebt zich als Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid ook ingezet voor deze groep Afghanen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, vindt u het een goed initiatief om het kabinet via een rechtszaak tot meer actie te manen? Nou ja, u stelt de vraag aan een politicus. Dus ja. Mijn taak is natuurlijk in de Tweede Kamer, omdat in een politieke arena de beloftes die het kabinet maakt, dat ze die ook nakomen, daarop te controleren. En zaken die nog niet geregeld zijn, daar het debat over te voeren met de minister. En het is natuurlijk ook begrijpelijk dat ook achterblijvers in Afghanistan uiteindelijk zoeken naar juridische procedures als het niet snel genoeg gaat. Ja. En afgelopen week is het nieuwe kabinet gestart. Hè? Zijn er eigenlijk door de nieuwe coalitie afspraken gemaakt over die verdere evacuaties uit Afghanistan? Nou, die staan in ieder geval niet in het regeerakkoord. En de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, nog die van Defensie, hebben ook uitspraken gedaan tot nu toe in de media. Dus misschien dat we deze week iets van gaan horen. Maar wat natuurlijk zeker is, kijk, er is een belofte gedaan die minister Hoekstra namens het kabinet zou moeten inlossen. Er wachten nog zo'n 1600 mensen die voor Nederland hebben gewerkt op evacuatie. We hoorden net van Barbara Wegelin, de tempo van de evacuatie gaat tergend langzaam. Mensen voelen zich vergeten. En ik ga ervan uit dat de minister hier de hoogste prioriteit aan geeft. En daarbovenop hebben we over 2 weken een debat met de nieuwe ministers over de laatste stand van zaken rondom de evacuaties. En dan zie je ook dat er bijvoorbeeld nog groepen mensen tussen wal en schip vallen. Om één voorbeeld te noemen, bewakers van de Nederlandse ambassade. Het kan niet zo zijn, die mensen die vele jaren voor de veiligheid van onze diplomaten hebben gezorgd, nu aan hun lot worden overgelaten, puur en alleen omdat ze niet rechtstreeks in dienst waren. Dus dat is iets, een groep waarvoor ik hoop dat er alsnog een meerderheid komt in de Tweede Kamer om een uitzondering te maken voor mensen die jarenlang ons gediend hebben en nu ten onrechte niet geëvacueerd worden. Ja, en die staan dus op zo'n lijst? Nee, die staan niet op de lijst. Want opeens in december bleek dat toen wij deze groep kwamen artikelen over deze groep. Wij waren eigenlijk in de veronderstelling, of laat ik het voor mezelf zeggen, dat een deel van deze mensen gewoon geëvacueerd was. Want zij vielen ook onder de Kamermotie. En opeens kwam het kabinet met een nieuw criterium, namelijk dat mensen ook opeens rechtstreeks in dienst moeten zijn geweest. Dus het was niet genoeg dat mensen 18 jaar bewaking deden voor de Nederlandse ambassade. Maar omdat ze dat deden via een tussenpersoon, zei het kabinet opeens, deze mensen vallen daarbuiten. En dat is natuurlijk, ja, de spelregels veranderen na afloop, zodat je een groep van ongeveer 100 mensen alsnog niet hoeft te laten over te komen. Dus ik hoop alsnog voor deze groep bewakers dat we een uitzondering in de Kamer kunnen organiseren. Ja, maar goed, stel dat dat niet lukt, dan zou Barbara Wegelin hier dus niks mee kunnen aanvangen, of niet, mevrouw Wegelin, omdat ze niet op die lijst staan. Nou ja, dat is dus, mevrouw Piri zegt het goed. Ja. Je eerste stap is dat je probeert om politiek antwoorden te krijgen. Maar als die uitblijven, en dat blijven ze tot nu toe voor hele, hele grote groepen mensen, dan rest niets anders dan de juridische weg. Ook voor die bewakers loopt dat nu al. Ja. En het feit dat zij niet op zo'n lijst staan, dat staat zo'n juridische procedure niet in de weg. Dan wordt de discussie over of de Nederlandse rechter bevoegd is veel ingewikkelder. Maar dat staat in juridische procedure niet in de weg. Het geldt niet alleen voor die bewakers, hoor. Ik ken nog een groep. De mensen die ontwikkelingssamenwerkingsprojecten deelnamen die niet gefinancierd werden door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking, maar bijvoorbeeld door het ministerie van onderwijs, vallen buiten de boot. Heel veel mensen die aan de Europol-missie hebben deelgenomen, vallen buiten de boot, want we hebben vooral de tolken geëvacueerd. Dus zo zijn er nog wel groepen waarvan je echt je kan afvragen, waarom zijn die later uitgesloten van evacuatie, terwijl ze wel onder de oorspronkelijke motie beoogd werden. Ja, weet u trouwens hoe het met die gezinnen gaat? Waar we over begonnen, over die drie gezinnen die nu komen naar Nederland? Nou, die zijn dus ondergedoken eigenlijk vanaf het moment dat de Taliban oprukte. Ze komen heel sporadisch maar buiten. Ze worden in leven gehouden door buren en familieleden die ze dan wel willen steunen. Kijk, in Afghanistan is natuurlijk nog afgezien van onze schuld aan deze mensen, noem ik het maar even, is een humanitaire catastrofe aan de gang. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat natuurlijk over hoe Nederland omgaat met onze oud-bondgenoten. Maar die catastrofe die heeft natuurlijk ook enorme impact op deze mensen. Want die zijn al ondergedoken en er is gewoon geen geld in Afghanistan en geen eten. En dat geldt, Kati Piri, waarschijnlijk ook voor die groep mensen waar u zich hard voor maakt, die voormalige bewakers van de Nederlandse ambassade. Ja, heel veel mensen die al eerder bijvoorbeeld in september hebben gehoord dat ze op de evacuatielijst staan, horen soms daarna gewoon maandenlang niks meer van het ministerie. En wat je ziet is dat ze dan toch bekenden op zoek gaan naar of Kamerleden, of journalisten, of oud-collega's, om alsnog om hulp te vragen. Ja. Kijk, en vanaf het begin is eigenlijk de communicatie vanuit de ministeries belabberd te noemen. Ja. En het lijkt mij goed fatsoen om in ieder geval iedereen die de Nederlandse overheid om hulp heeft gevraagd uitsluitsel te geven, ook als ze niet onder de criteria vallen om geëvacueerd te worden. Beter om zekerheid te hebben dan in deze ontzettende onzekere situatie gelaten te worden. Dankjewel. Tweede Kamerlid Kati Piri hoorde u en ook asieladvocaat Barbara Wegelin. Dank jullie wel. Ja, morgen is het de derde maandag van de maand. Dat noemen ze dan Blue Monday. Goedenavond, Erik de Jong alias Spinvis. Hallo, goedenavond. Ja, die term is vrij algemeen bekend, hè? Het is de meest depressieve, sombere dag van het jaar. Waarom ook weer? Dat is denk ik een soort gemiddelde. Maar het schijnt inderdaad dat bij als je al een beetje somber bent, dat het dan op die dag statistisch gezien het meeste voorkomt. Ja, omdat je gemerkt hebt dat je goede voornemens niet vol kan houden. Ja, de vakantie precies, is nog ver weg. Ja, je had je het zo voorgenomen dat het nieuwe jaar allemaal anders zou zijn. En dan na een paar weken dan blijkt het toch eigenlijk gewoon weer het oude liedje te zijn. Heb je er zelf eigenlijk? Ja, er worden heb je last van zelf? Ja, net als iedereen. Ja. Weet je, en de omstandigheden nu, die helpen bepaald ook niet natuurlijk. Nee. En alles wat er aan de hand is. Dus er is een initiatief. Dat is al een tweede jaargang van Joost Stokhoff en Bas Koopman. Die hebben een krant gemaakt. Ja. Dat heet De Blauwe Maandag. Ja, wel heel leuk. Om toch een beetje vrolijkheid te brengen. Ja, een beetje vrolijkheid. En in ieder geval dat we in ieder geval tegen elkaar zeggen dat we allemaal dat een beetje hetzelfde voelen. En de een heeft er meer last van de ander. En er zijn ook mensen die serieus echt wel depressief zijn. Dat wat je zegt. En daar moet je niet min over denken. Want dat kan heel redelijk ernstig zijn. Ja. En die jongens die vroegen dus aan mij of ik daar een liedje voor wilde maken. En nou, ik was heel blij om weer iets om handen te hebben, zeg maar. Ja. En jemig. En je hebt het nummer gemaakt. En hoe heb je dat gemaakt? Ja. En hoe is dat tot stand gekomen? Ben ik gaan nadenken van wat heb je iemand daar nou eigenlijk te zeggen? En als ik zelf een beetje in de put zit, dan zit je echt niet te wachten op mensen die dan zogenaamd goede raad gaan geven. Weet je wel, van, weet je, je moet meer gaan sporten of je moet meer dit gaan doen. Of dan denk je, laat me nou maar even. Vanuit een deelgenoot dan vanuit een goede raadgever ben ik dan maar gaan schrijven. En het enige wat je kan zeggen, dacht ik tenminste, is van, ik weet wat je voelt, maar doe maar niet alsof. Nee. Weet je wel, laat het maar gewoon zien. Je hoeft echt niet allemaal vrolijke foto's op Instagram te zetten of zo. Je voelt je gewoon kut en dat mag. Dat moet je gewoon ook laten zien. En het is dus vandaar. Het is niet een heel somber nummer geworden, toch? Ja. Het is een bedoeld als een vriendelijke arm om de schouder. Maar het is niet heel vrolijk. Nee, gewoon zoals het is. Dankjewel, Spinvis. We gaan dan luisteren naar Doe Niet Alsof. Doe niet alsof. vecht, huil of twijfel, maar doe niet alsof, want dacht je nou echt dat niemand het ziet, wist je dan niet, iedereen is precies even dom en onhandig en klein, met woorden, met mensen, met liefde, ik weet het, maar doe niet alsof, want dacht je nou echt dat niemand het ziet, wist je dan niet, iedereen is precies even dom en onhandig en klein, met woorden, met mensen, met alles wat handig. Ik ben er al heel erg van opgekikkerd. Doe niet alsof van Spinvis. Iedereen is even dom en onhandig als jij. Dat is toch een fijne gedachte. We gaan naar Frankrijk. Voor de Franse rechtspopulistische presidentskandidaat Eric Zemmour wordt het een spannende week. Er staan hem namelijk twee rechterlijke uitspraken te wachten. Het gaat om forse beschuldigingen, het aanzetten tot rassenhaat en het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid. Bij mij in de studio is Nieuwsuurverslaggever Saskia Dekkers. Fijn dat je er bent, Saskia. Jij volgt die rechtszaken. Even voor die luisteraars die nog niet precies weten wie die Zemmour ook weer is. Kan je hem even kort typeren? Ja, hij is ultrarechts, 63 jaar. Geen politicus oorspronkelijk. Hij heeft een paar thema's. Dat is anti-migratie, anti-islam en ook anti-systeem. Dus hij lijkt ook een beetje op Trump. Daar wordt hij mee vergeleken. Mm-hmm. Iemand die vooral heel provocerende uitspraken doet. Iedere week is er wel iets aan de hand waar alle ogen op hem gericht zijn. En hij is een provocateur. Hij heeft hele lange tijd een uitzending gehad, dagelijks op de Franse televisie. En dat heeft hem alleen maar populairder gemaakt. En ineens werd hij presidentskandidaat. Ja, april, hè, dan zijn die verkiezingen. Zemmour staat op 15% van de stemmen. Dat is toch behoorlijk? Ja, 13 op dit moment. Oh, 13. Ja, maar hij staat op de vierde plaats. Ja, wat vinden mensen zo aantrekkelijk aan hem? Nou, hij doorbreekt taboes. Hij zegt wat anderen niet durven te zeggen. Het feit dat hij ook steeds roept van, we staan aan de rand van een burgeroorlog. Frankrijk loopt gevaar. Hij komt op voor de mensen, zeg maar, die bang zijn voor migratie, die bang zijn voor de moslims, die denken dat het met Frankrijk alleen maar slechter gaat en die heel erg terugverlangen naar die goede oude tijd. Maar daar had je toch Marine Le Pen al voor? Ja, maar die was aan het normaliseren, zoals dat heet. Mm-hmm. Die dacht, omdat ze 5 jaar geleden de verkiezingen had verloren, dat ze misschien haar terrein moest verbreden. En die probeerde zich als een wat gewonere kandidaat op te stellen. En kwam ook met gewonere uitspraken. Dus ineens komt Zemmour daar, die veel extremer is dan Le Pen. Mm-hmm. En dat spreekt mensen wel aan. Alhoewel Marine Le Pen het nog steeds ook goed doet in de verkiezingen. Ja, hij wordt beticht van het aanzetten tot rassenhaat. Ik begreep dat hij daar al 2 keer eerder voor is veroordeeld. En waar draait het dan nu om? Ja, het gaat nu om een uitzending, zijn eigen programma in 2019 op de zender CNews, het Franse Fox News. Mm-hmm. Daar ging het over minderjarige migranten. En ik citeer even wat hij toen zei. Hij zei, ze hebben hier niets te zoeken. Het zijn dieven, moordenaars, verkrachters. Dat is het enige wat ze zijn. Je moet ze terugsturen en ze hoeven hier niet eens te komen. Het is een permanente invasie. Hmm. Dat zei hij. En welke straf kan hij daarvoor krijgen? Nou, de officier van justitie heeft een straf geëist van 100 dagen 100 euro. Dus in totaal is dat 10.000 euro boete. En eventueel gevangenisstraf als hij weigert te betalen. En kan zo'n strafblad dan ook zijn toekomstige politieke functie onmogelijk maken? Dat zou in principe kunnen, want daar is een wet voor. Dus op het moment dat jij raciale uitingen doet met het doel om daar electoraal beter van te worden, dan mag je daarvoor bestraft worden. Dus de rechter zou kunnen zeggen dat hij onverkiesbaar zou worden kunnen gesteld. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet in Frankrijk. En zeker nu niet, met een kandidaat die toch 13-15% van de stemmen zou kunnen halen. Dan wordt er gezegd, het is toch belangrijk dat hij er is. Het is de democratie. Er zijn dus zoveel mensen die deze stem gehoord willen hebben. Ja. En ook al zijn er dan uitlatingen die strafbaar zijn, toch moet hij dan wel meedoen aan deze verkiezingen. Ja. De tweede zaak gaat om het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid. Ja. Dat is een zaak waar hij in eerste instantie van vrijgesproken is, las ik. Maar dit is een hoger beroep, kan die alsnog veroordeeld worden. Hoe zit dat? Ja, dat gaat om uitspraken die hij ook weer in datzelfde programma deed. En daarin heeft hij geroepen dat Maarschalk Pétain de Franse Joden heeft gered tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk. Oh. En dat zijn natuurlijk hele opmerkelijke uitspraken. Ja. Er waren ook meteen overlevenden van Auschwitz die opstapten en die zeiden van, hey, dit is heel erg wat ik nu hoor, want ik herinner me nog dat ik in de trein heb gezeten met honderden Joden op weg naar Auschwitz. En dat waren Franse Joden. En die waren door Vichy Frankrijk op de trein gezet. En er zijn ook allerlei historici die zich hierover hebben uitgelaten. Maar de rechter had Zemmour hier wel van vrijgesproken, want het argument was dat dit in het heetst van het debat werd gezegd. En oorspronkelijk was het debat alleen over de oorlog in Syrië. En toen heeft hij dat tussen de regels doorgezegd. En dan is het minder erg? Nou, dat is de vraag wat er dus deze week in het hoger beroep wordt gezegd. Want hij heeft daarna die uitspraken opnieuw gedaan. Okay. Dus het kan, en dat hopen een aantal organisaties, ook Joodse organisaties, dat ze hiermee toch kunnen bereiken dat hij veroordeeld wordt. Ja. In hoeverre gebruikt hij Erik Zemmour deze rechtszaken ook om, ja, om eigenlijk zijn voordeel mee te doen? Zo van, kijk eens, mij moeten ze altijd hebben, hè? Nou, ik denk dat hij de provocerende uitspraken gebruikt hij zeker. He, ook dit weekend was er weer een en al, ging het alleen om hem, omdat hij iets gezegd had over gehandicapte kinderen die niet op basisscholen hoorden te zitten. Maar ik denk dat het in dit geval niet heel goed uitkomt. Hij komt bijvoorbeeld niet naar de rechtszaak morgen, want hij zegt, dit is weer een poging om mij te intimideren en ik wil van de rechtszaal geen politiek debat maken. En hij is ook van plan om donderdag om te vragen of dat hoger beroep uitgesteld kan worden. Want het komt hem toch niet zo goed uit om daar. Het is niet zo dat hij de garen bij spint. Uiteindelijk is dit niet heel erg in zijn voordeel. Zeker die uitspraken over Vichy Frankrijk, dat is toch bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. En er komt ook nog een rechtszaak tegen de populistische zender CNews. Hè, waar jij over vertelde, dat is dus die zender. Het is een soort Fox News. Ja, waar hij een eigen programma had. Ja, daar had hij jarenlang een eigen programma. Maar daar gaan ze dus ook een rechtszaak tegen beginnen? Tegen nee, die het is zo dat die tegelijk worden berecht. Dus het is nooit zo dat degene die die uitzending heeft verzorgd, Erik Zemmour, dat hij berecht wordt. Maar ook de directeur van de zender wordt berecht, omdat die uitspraken op die zender zijn gedaan. Die riskeren net zo goed een hoge boete. Een hoge boete. En is dat een heel populaire zender? Het is een zender die heel erg een opspraak is in Frankrijk. Het is een soort Frans Fox News. Ja. 24 uur nieuwszender in handen van een mediamagnaat die een enorme hekel heeft aan Macron en er alles aan wil doen dat Macron niet gekozen wordt. Ja. En zeer goede band heeft met Erik Zemmour. Het schijnt dat ze elkaar elke dag bellen. Nou ja, het is net zoals Fox News en Trump. Ja, dus er zijn wel wat verschillen, maar ja, je kunt ook de overeenkomsten zien. Ja. De verkiezingen zijn in april. Macron leidt de peilingen. Maakt Zemmour eigenlijk kans? Nou, als je nu kijkt naar de eerste ronde, dan heeft Macron op dit moment staat zo 26-27%. En dan krijg je daarna meteen Marine Le Pen en Valérie Pécresse van conservatief rechts. Uh-huh. Ongeveer 17%. En Zemmour dan 13-14%. Het ligt toch redelijk bij elkaar? Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. En ik sprak deze week een politicoloog in Parijs en die zei, niets is meer te voorspellen. Want kijk, het debat gaat op dit moment over corona. Hoe lang zal dat nog gaan? Het is een debat, daar kunnen de politici hebben daar weinig greep op. Welke kant zal het opgaan? Hoe zal het economisch gaan? Komen er opstanden? Komen er demonstraties? Nou, ze hebben nu net de 2G-beleid erdoor gegaan. Ja, en gaan mensen daar nog tegen demonstreren? Het is een hele onzekere tijd. Ja. Je weet niet welke thema's nog het debat gaan bepalen. Het is nog bijna 3 maanden. Ja. Er kan nog veel gebeuren. Ja, ik denk zelf niet dat Zemmour een hele grote kans maakt. Nee. Maar je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Oké, dankjewel, Saskia Dekkers. Anytime that I've had this simple urge or feeling, something tells me that I've got to let go. These clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to, a place I can run to. But the knots on my soul try to grab a hold, the Can't Keep Running Away van Sabrina Stark. Een leven in letters. Ja, en als u dit hoort, dan weet u dat Hans Renders tegenover mij zit, directeur van het Biografie Instituut. Hartelijk welkom, Hans. Fijn dat je er bent. Het is weer tijd voor de maandelijkse biografie-rubriek. Wat wordt het vanavond? Welke biografie? Ja, goedenavond, Mikke. De biografie, ik heb hem toen ik hier 2 weken geleden even zat om te zeggen naar welke biografie ik nieuwsgierig was, noemde ik al even Koos Vorink. Nou, inmiddels is die biografie daar. Koos Vorink is een van de grote voormannen van de sociaaldemocratie. Ik wil bijna zeggen, dat is waar, eenmaal. Maar dan heb je Troelstra, Nieuwenhuis, natuurlijk Wieboud, de rode wethouders. En toen kreeg ik dat boek in handen en toen dacht ik, hey, daar was toch al een biografie. Dus toen heb ik een ander boek uit de bibliotheek gehaald. Dat is in 1986, is er al een biografie geschreven. Alleen het gekke is, die hield op in 1940. Eigenlijk een halve biografie, terwijl Koos Vorink leefde van 1891 tot 1955. Dus die 15 jaar die zijn niet besproken? Nee, die worden weggelaten. Wel met een klein argumentje dat zijn denkbeelden al daarvoor waren gevormd. Of dat zijn promotor, want dat boek uit 1986 van C.H. Wiedijk was een proefschrift dat zijn promotor had gezegd, nu is het wel genoeg, maak dat boek eens af. Dat zijn natuurlijk niet echte argumenten. Gebeurt dat vaak eigenlijk? Ja, zo'n half uur biografie? Ja, dat gebeurt eigenlijk vrij vaak. En er zijn ook verschillende redenen voor. We hebben bijvoorbeeld 1 deel van de 2 van de biografie van Romme. De biograaf, Jacques Bosman, die had op een gegeven moment niet meer zoveel zin in. Ze had niet een hele diepere betekenis. Maar het kan ook wat dramatisch zijn. Daar heb ik ook een paar voorbeelden van. Ik zal niet te veel voorbeelden gaan noemen. Maar van een biograaf die halverwege doodgaat. Dus laat dit een les zijn. Schrijf nooit een biografie in 2 delen. Want heel vaak gaat de biograaf naar 1 deel dood. We hebben bijvoorbeeld Paul van der Veer. Die was met Multatuli bezig. Nu zijn er ook biografen die naar 1 deel ophouden, dus niet omdat ze overlijden. Maar bijvoorbeeld Annette van der Zijl was met Prins Bernhard bezig en die schrijft in het nawoord van deel 1. Ja, ik vond hem niet meer zo aardig. Ik ben ermee opgehouden. En dan heb je nog een categorie van biografieën die dan na 1 deel stoppen, terwijl er 2 zijn aangekondigd. We hebben bijvoorbeeld Harry Prenen met Godfried Bomans. Daar heb ik wel een vermoeden van, maar daar gaan we een andere keer maar over hebben. En bij Vorink, zo zijn we dan weer terug, heb ik een vermoeden waarom dat boek in 1986 niet tot het einde van het leven van Vorink ging. En dat vermoeden, dat wordt wel een beetje bevestigd door de biografie die er nu is. Die nu door Joop Witte is geschreven. Net zoals Wiedijk komt hij helemaal uit die familie van de rode families, de arbeidersjeugdcentrale, weet je nog, met de Pinksterweekenden en op de Paasheuvel. De meibomen. De meibomen en op de Veluwe hadden ze huisjes en zo. Dus beide komen uit die familie, maar deze Witte, die geeft een verklaring, min of meer. Hij zegt, ja, die Koos Vorink, daar ontstond gerucht over zijn gedrag in de oorlog. Ik zeg er meteen achteraan, ik haast mij om er achteraan te zeggen dat Koos Vorink niet fout was in de oorlog. Nee. Maar er was wel veel gerucht. En dat heeft een beetje met zijn karakter te maken, maar heeft ook wel te maken met opvattingen en gedragingen. Hij was een groot voorman van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Hij werd zelfs in 1934, geloof ik, werd hij voorzitter. Dus het was niet de eerste, de beste. Nee. Maar tegelijkertijd had hij allerlei opvattingen die niet strookten. Bijvoorbeeld, hij was nogal religieus. Of iets anders, hij was heel erg voor een leger. Een sterk leger. Nou, dat paste helemaal niet. Nee. Hij was, zoals je weet, al die Pinksterweekenden, die kenmerkte zich door op zijn minst 2 dingen. Geen seks, geen drank. Nou, beide aspecten, daar had Koos toch wel een sterke voorkeur voor. Ook na zijn huwelijk, dat ging maar door, de ene vriendin naar de andere. Je bedoelt, hij, de SDAP propageerde geen drank, maar Koos lustte wel een borrel. Koos ging ze nu en dan naar het Rembrandtsplein, zogenaamd om onder de arbeiders te zijn. En dan dronk hij daar een glaasje. En Schiele Koos ging die doorzakken. Ja, en Koos zei ook wel, ja, je moet de kat niet op het spek. Hij zei letterlijk niet op de mond binden. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde, maar ik vertaal het even. Je moet de kat niet op het spek binden. Dus hij kwam er allemaal aardige, frisse, leuke jonge meisjes tegen. En er ontstond de ene relatie naar de andere. Er is nou, toch weer niets nieuws onder de zon, hè, denk ik dan. Nou, er zijn toch veel van die voormannen. Ja, hoewel, Wieboud had een heel vrij huwelijk. Die schreef daar zelf met zijn vrouw een boek over. Maar goed, laten we dat even terzijde. Okay. Wat wel een tikje ernstiger was, was dat Vorink is een van de oprichters van het Parool en zat in het verzet. Maar hij deed een paar dingen die misschien naïef waren. Bijvoorbeeld, hij ging voor de oorlog ging hij overleg voeren met de voorman van het Nationaal Front, Arnold Meijer. Later werd dat natuurlijk het Zwart Front. Dat werd gewoon een soort nazi-achtige vereniging. Toen was dat nog niet zo'n gekke club. Maar ja, als je daarnaar terugkijkt, Arnold Meijer werd eigenlijk een hardcore nazi. En daar ging hij vrij ver in. Want, zei hij, kijk, die Nationaal Fronters hebben een paar opvattingen die wij ook hebben. Wij zijn tegen burgerlijke dingen. Wij geloven niet in het kapitalisme. Wij willen eigenlijk best de maatschappij in sociaal-economische zin hervormen. Meijer noemde dat natuurlijk corporatisme. Nou ja, dan zijn we al heel dicht bij fascisme. En dat werd misschien ook het meest kwalijk genomen. Hij voerde gesprekken om de uitgeverij van Nationaal Front te laten samenwerken met de arbeiderspers. Zoals je weet, die SDAP die zat overal in. Dus die arbeiderspers was min of meer van de partij. En in retrospectief wilde hij dat na de oorlog toch een beetje bagatelliseren. Ja. Goed, dat zou een verklaring kunnen zijn waarom die eerste biografie in 1940 ophield. Want daarna werd het misschien toch een beetje ingewikkeld. Nou, even iets anders. Hans, 2 weken geleden in je vooruitblik op het nieuwe jaar zei je inderdaad, ik ben geïnteresseerd in die biografie van Koos Vorink vanwege een moordaanslag. Ja. Kijk, hoe zat dat dan? Ja, dat is dat was heel, toch al een beetje bekend? Dat is wel eens ooit door Kees Vasseur in een krantenartikel gemeld. Maar Kees Vasseur die dat toch onthulde, ging dat toch een beetje downplayen. Want Vasseur was de biograaf van Gerbrandy. En Gerbrandy samen en van Wilhelmina. En dat stond niet in het boek van Vasseur. En Gerbrandy heeft met een paar mensen, waaronder, die naam noemde ik toen ook, Rolfsema Hazelhoff, heeft in 1947, en nog een paar andere trouwens, geprobeerd om een staatsgreep te plegen. Gerbrandy was minister-president geweest. Ja. En dat was, ja, voor Wilhelmina was dat een groot voorbeeld. Maar die man werd steeds rechtser. En na het verdrag van Linggadjati, ja, dat weet je, 45, kwam die onafhankelijkheid van Indonesië steeds dichterbij. En dat vonden types als Gerbrandy, die vonden dat verschrikkelijk. Dus die gingen zich organiseren. En die wilden in april 1947, wilden die een staatsgreep plegen. En om dat te markeren hadden ze bedacht dat Koos Vorink vermoord moest worden. Ze hadden al 2 huurmoordenaars ingehuurd. Maar dan blijkt, als je dat nou, en dat doet die biograaf heel goed, als je dat nou gaat reconstrueren, dat die staatsgreep ook niet zo goed was voorbereid. Ten eerste, op de dag dat ze hem stonden op te wachten, had hij een lezing. En het werd natuurlijk overal geannonceerd. Maar wat nog belangrijker was, het was oliedom om uitgerekend Koos Vorink te liquideren. Want dat was iemand die voor een sterk leger was. Zelfs voor een leger in Indonesië. Je kon weten met een beetje politiek inzicht, als hij weg zou gaan, ja, dan kwamen we met mannetjes als Van Goes van Naters. Nou, dat waren kittige mannetjes. Maar heel het is erg dus links. Niet doorgegaan. Nou, door eigenlijk een zullig misverstand. Ja. Want die huurmoordenaars die gingen s'avonds naar Gerbrandy toe. En die zei, ja, we hebben de hele dag voor zijn huis staan te wachten, maar ik kwam niet binnen of niet buiten. En toen zei Gerbrandy, het is al niet meer nodig. Dank je wel. Dus het is een heel gek verhaal, maar dat staat hier wel heel goed in. En de reden was dat deze coupplegers, dat die ervan uitgingen dat de PvdA toch wel de grote voorvechter, dat bleek ook niet helemaal te kloppen. SDAP was PvdA van de geworden. Maar wat het toch wel interessant. Wist Vorink het zelf trouwens, dat ze hem hadden willen vermoorden? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat denk ik eigenlijk niet, want het hele archief van dat comité van die aanslag is